ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่23โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2546ณพุทธสถานสาลีอโศกเนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่27ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตที่เกิดมาคือการกระทำหรือคือกรรมตราบที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็จะมีกรรมอยู่ตลอดเวลากายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่บันทึกเป็นทรัพย์ของแต่ละคนไปตลอดเวลาดังนั้นคนผู้ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะพยายามบรรจงภาคเพียรสั่งสมทรัพย์ซึ่งคือกรรมของตนของตนและจะเลือกทำแต่ทรัพย์หรือสั่งสมแต่ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ที่เป็นกุศลหรือเป็นทรัพย์ที่ดีเพราะชีวิตก็คือกรรมที่เป็นทรัพย์เท่านั้นติดตัวเราไปตลอดจนกว่าจะปรินิพพานทรัพย์ดีก็ให้ผลดีแก่ตนทรัพย์ชั่วก็ให้ผลชั่วแก่ตนทรัพย์ที่เป็นกรรมเท่านั้นที่เป็นทรัพย์ที่แท้ที่สุดมาเริ่มต้นนะศึกษากันนะก็ยังมีความหวังนะมีความหวังมากนะที่อาตมายิ่งปีนี้มาเห็นพวกเรากันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมกันมากมายเป็นความหวังที่อาตมาว่าเป็นความหวังเพราะว่าคนที่มาตั้งใจมาฝึกเพียรมาเอาธรรมะจริงๆก็คือมาอดทนมาฝึกหัดอาจจะไม่หนักเท่ากับทหารเข้าไปฝึกกันอย่างหดโหดอดทนทรมานตากแดดตากลมต้องออกกำลังกายต้องอะไรอะไรกันหนักอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ฝึกอย่างของเราฝึกฝึกกินอยู่หลับนอนซึ่งเป็นกรรมฐานหลักของพวกเราเนี่ยการกินถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ฝึกสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องแต่คนที่รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัพพัญญะพิจารณาในการกินเคี้ยวกลืนในอาหารที่เราจะรับที่เราจะลอง